Alain Larrea, egunon. Egunon. Zu Baionako abokatu zira, eta nahi izan dugu hartu, piskat abokatuen berri, garai untan, ez dakit, zuen lana, zertan da, baduzu aukera lan egiteko garai hauetan? Gure lana galitua da, publikorik ez dugurakoan errezebitzen ahal, bez klientak ez ditugu errezebitzen ahal, itzordurik ez dugu emaiten ahal, hori debekatua zauku, konfinamendua hasiz geroztik, eta gero auzitegiak geldian dira, salbu afera larri entzat, presasko aferak pasatzen aldira, baina manera berezian nahi du kasik publikorik gabe, eta bestela auzitegiak etxeak dira, eta Baionakoa etxea da, haste bat, konfinamendua hasi baino, haste bat hain zintzen, eta Baionako auzitegian ari diren funtzionarioak euneko latanoia emazteak dira, eta eskolak etxe dituzterarik gehienek edo kasik denek. Denak etxen gelditu dira, behaz aurretaz hartatzeko. Horretaziko dugu ere, konfinamendu hori haintzin, mugimendu bat bazela martxan, gobernoaren erretreten reformaren kontra. Urtarrilean eta otsailean, behaz bai, greba mugimendu bat baginuen, mementuan altsatua dugu zen eta reforma, erreforma ere mementuan baztertua dute erreforma guziak bezala, krisiaren gatik, baina hola izan da hemen, bai honan urtarrilean eta utxailean, behaz afera guti, biziki guti bastu dira, greban ginerakoan. Egan nahi du, bai honako zitegiak, bai ukanen dituela, orain ere aferak hainitz berantan? Bai, hori agertzen da, mementuan uai sartzen diren edo sartu behar litazkeen aferak urrian edo azaruan etoriko dira behaz hausi egunearekin. Eta baina hori ez da Baionan bakarrik beste hausitegi guzietan ere problema bera dute. Zuen iduriko, ze egoratan izanen ziste konfinamendu hori bukatua izanen delarik, abokatuek ze nolako lanaukanen duzue? Lana gero anitzek egoera ez tutuzte biziki hona den abokatuen mailan zen, eta behaz bi hilabete greba eren ondotik izan da beraz krisia hau, eta beraz anitzek zailtasunak badituzte mementuan behaz beren kolaboratzailean pagatzeko, eta behaz langabezi partzialean ere ezariak dituzte anitzek behaz idazkariak eta gero berriz geldituko delarik behaz konfinamendu hori hor posible da behaz lanpetuak izaitea badakigu bikotea anitzek gaizki bizit zen dutela behaz konfinamendu hori, behaz bedakigu familia mailan zuzenbide hortan aferak izanen direla, eta ere behaz bortizkeria mailan familia zen barnean izanen direla, kasuak hori bedakigu, eta behaz afera mota horiek etoriko dira konfinamendua altxatuta. Ukana dituzue deak hori begira edo akigu bortizkeria kasuetan bikotean dela gehienetan gertatzen, mementuko hori sentitzen duzue badituzue deak edo orain dikez gero eginen da? Hori behaz abokatuak behar ba ez, benen badakigu behaz prokuradoren zerbitzuen ganik etortzen diren berriekin badirela behaz polizia eta jandarmeria muitzen dela, berde kasu horietan deiak badirerakoan. Berdin, itz bat ere, presondegietan haidena gertatzen, koronavirusa sartzen baita han ere, presonegura, adibidez Baionako presondegian, baduzu horren berri? Baionakoan ez dugu horren berridik, Baionakoa eta Robez, eta Baionako presondegian behaz kopurua handia da, preso kopurua handia da, behaz leku baino anitz preso gehiago bada, Baionan. Eta memento txarrak bizi dute seuraz ere, eta ez dute bisitarik, bisitak debekatuak dira, eta abokatuak ere ez dira joiten al. Abokatuarekin hitz egin nahi badute, bideoaren bidez hitz egiten aldute ez dute ez dira abokatuak ere sartzen. Itzultzeko peskate abokatu lanera eta zuen egoerari begira, tekitze sentimendurekin ziste hor, diendea defenditzeko ziltasunak dituzue, ezin duzue, hola baita egoera, tekitze sentimendurekin zira zu adibidez? Defenitzen alda, benen manera desberdin batez, ez da direktuki defenitzen aler nahi baita, pertsona ez dela ikusten edo ez girela pertsonaren onduan izaiten ahal, judiarekin ere afera batzu pasatzen dira behinan elektroniko mailan, nahi baita mailez, judiek ere hola egiten dute mementuan, erabaki batzu hartzen dituzte mementuan hola. Beren etxetik mailez ordenagailuarekin aztertuz afera. Beaz, mementuan hola ateratzen algila, benen horrek manera horrek ez du luza ziron beharko da mementu atez beste manera oizko manerarat pasatu beharko. Zu adibidez, nola antolatzen zira, etxetik lan egiten duzu? Bai izan eta klientek eta mesuak hola igortzen dituzte. Gero guk mementuan ez dugu Baionan igortzen ahal mesurik afera ahontetan edo normaletan hauzitek idatzen eta zerbitzu hortan ari diren grefierak ez dira hor eta beraz ez dituzte tratatzen ahal. Beraz egiten aldugu bakarrik hauzitegiarekin hola gauza larriak bakarrik ranai baita beraz berdira gauza gradeak beraz norbeit bortizki kolpatua edo ala erailketa bat edo holako kasuen zat badugu posibilitate bat behan beste espalimada holako kasu bat ez dugu posibilitaterik. Berba, itz bat ere, preso diren entzat, baina horreindik epaiketarik ez dutenak ukanaiek itxan beharko dute ere egin hauzia? Ba, hori alada ez palimada, eman dezaune epe hauetan, konfinamendu hauetan, memento untan, balimada hauzi bat programatua eta norbait preso balimada, hauzi hori ez da iraganen, beste data bat ukanindu, baina egun hortan ateratuko da. Ados, ez da mantentzen preso, beraz? Ez, epeak pasatuak badira, kanporatua behar izaiten da, beraz, preso dena. Errango zinuke hor, justizia pixkat pausan eman dela? Pausan, dituen alekin egiten du, gaur egun ospitaleek egiten duten bezala. Ukanak dituzten alekin egiten dute, eta beraz, justiziak ere. Hala, ahal gutxi du, eta dituen ahalekin egiten du. Guk pentsatzen dugu edo espero dugu hilabete augusia konfinamenduarekin pasatuko dugula, hori informazio hori luzauku behaz justizia ministeritzatik. Gero espero dugu ustera sobera luzatuko maiatzerat, zen eta bon, egoera horrek ez du irauten ahal, gero hori horrek ere guk egiten duguna guk egiten dugunak badu ondorio bat, ez bali madugu untxean respetatzen konfinamenduak, hori seur da, krisia ez dela fite pasatuko. Denen esku da, hori. Bai. Alain Larrea, mila esker, Baionako abukatua gurekin zinen.